kapott, beatolást csináltak. Viszont az ingatlan lapban nem a körözött személy van, csak egy kis babá. Nem számít. A beazonosítás után kiderült, hogy a körözött személyé. Innentől kezdve ő is terroristának számított. A tekesek kikapcsolták a testkameráikat, és tudták, hogy mit kell tenniük. Szafatokká basszák a néhány centis baba puncét. Amikor mindegyikük megrakta, akkor az egyikük a gépfegyvert a punciába nyomta, és meghúzta a ravaszt. A csercsebő teljes belsősége távozásra került a komolyába.